Más sáv. Jó estét kívánok! Ma este érdemes lesz bekapcsolni az otthoni számítógépet, mert az előttünk álló egy órában egy internetes játékot fogunk játszani. Ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió technokulturális magazinja. A szoftver király és marketing császár szülinapja, avagy mit tanulhatunk Bill Gates-től. 10:30 után pedig megszólal egy igazi szoftver hamisító, és ismét lesz fanyalgó. Mindenről itt a Modem Időkben. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok, tehát ez a Modem Idők, én Szilágyi Árpád vagyok, és itt van a stúdióban velem a szokásos csapatom, Bódi Zoltán, aki CD zsokéként mutatkozott be a legutóbbi adásban, Királyhegyi Zsuzsanna, avagy Kizsu, Dragon György is itt lesz, ő gyúnévre hallgat, illetve Lengyel Roland, az infomanusunk, aki most is a számítógép mellett ül, és aki fogadja az IRC csatornán keresztül a hallgatók különböző észrevételeit, reagálásait. Roland, hogyan lehet becsatlakozni az IRC csatornába? Először is rá kell lépni a BMS szerverre, itt pedig be kell írni, hogy per join, kettős kereszt Petőfi, és itt már lehet is velünk beszélgetni, már rajta vagyok a csatornán, úgyhogy várom az adással kapcsolatos észrevételeket. Tehát a kettős kereszt Petőfi csatornán lehet velünk beszélgetni, illetve műsorunkat lehet hallgatni a hagyományos módokon kívül az interneten, és természetesen a Petőfi Rádió honlapján, amely a www.petofi.radio.hu címen található, valamint a műsorunk után majd a Modem Idők honlapján is természetesen vissza lehet keresni a műsor felvételeit. Illetve ha valaki olvasni szeretné a műsorok szövegét, akkor a CompuServe Magyarország fórumában is meg lehet találni ezeket a különböző tartalmakat. A stúdiónk vendége két úr, Major András, aki már régi vendége a Modem Időknek, és kívánok. E pillanatban már a Trisoft munkatársa. Igen. És Csányi János, aki szintén régi vendégünk, ő az internetjátékház házmestere, így mondtuk. Üdvözlök minden játékost. Illetve mondhatjuk úgy, hogy inkább a játékház szerkesztője vagy. És ugye egy játék lesz itt a Modem Időkben. András hozott egy nyereményt. Mit lehet majd nyerni ebben a játékban? Hát a fődíj egy Corel termék, a Corel Xara című szoftverje, ami egy kiváló illusztrációs programcsomag. Ezen kívül, hogyha úgy gondoljátok, kisebb alnyereményeket is tudunk felajánlani, ami a Corelnek szintén egy kiváló termék, a Word Perfect 8-as termék, ez egy kipróbálási 30 napos verzió, egy darab CD-n, és még egy CD, a Symantec cégnek sokféle terméke egy CD-n, szintén ilyen 30 napos kipróbálási verzió. Szóval érdemes lesz játszani itt a Modem Időkben, mégpedig mit lehet játszani nálunk, Csányi János? Ahogy múltkor elkezdtük és bevált ez a játék, az internet játékházban lehet játszani, illetve azok tudnak játszani, akik most rá tudnak kapcsolni az internet játékházra a www.jatekhaz.skic.hu címre, de remélem már nagyon sokan bebookmarkolták, bekönnyezőzték maguknak a játékház címét. És mi a feladvány? Mit kell megtalálni az internet játékházban? A feladvány az, hogy a nemrég megjelent Kártyaváros CD-n több mint 800 kártyakép van a világ minden tájáról, és az egyik legkülönlegesebb közülük a Luxus Tel kártya, azaz magyar kártya, hiszen ezt nevezik a szakirodalomban Tel kártyának, amelyből a jelenlegi tudomásunk szerint csak egy pakli maradt meg. A játékházban, illetve a Kártyaváros CD-n ebből 8 kép van. A játékházban egy kép közülük. Ezt a képet kell megtalálni. Egyébként, aki ismeri a játékház szerkezetét, az tudja, hogy nem túl nehéz megkeresni kártya információt, hiszen a játékok között a kártya információk vannak, kártyajátékok, vannak cikkek, amik között vannak kártyacikkek, és vannak magáról a kártyavárosról is információ. És természetesen és azt kell megmondani, hogy mit ábrázol ez a kép. Tehát megvan maga az információ, hogy ez a Luxus Tel kártya le van írva, van egy link, megvan a kép, meg kell találni ezt a képet. Természetesen a jó megfejtő egy Kártyaváros CD-t is kap. És két fontos információ még, tehát hogy a www.jatekhaz.skic.hu címen kell keresni az internetjátékházat, és ha valaki megtalálta az információt, akkor hívjon bennünket. Telefonszámunk 328 85-55-ös. Kissé felengzősen azt is mondhatnám, hogy exkluzív interjú következik, ugyanis a világ egyik legnagyobb számítógép gyártója, az ICL Fujitsu elnöke szólal meg itt a Petőfi Rádióban. Keith Todd a legutóbbi műsorunk után egy héttel járt Magyarországon, és kiderült, hogy nagy tapasztalataik vannak a magyar Sulinet programhoz hasonló kezdeményezésekben. Éppen azon a héten jelentette be közösen Tony Blair brit miniszterelnök és Bill Gates, hogy Nagy-Britanniában is a magyarhoz hasonló program indul. Először arról kérdeztem, hogy mi a különbség az itteni és a brit helyzet között. Nagyon sok hasonlóság figyelhető meg, hiszen például a tanárok átképzése és felkészítése ugyanúgy a program leglényegesebb eleme. A pedagógusok már csak felhasználói lesznek a programnak, nem kell mély informatikai ismereteket szerezni. Ez pedig érvényes Magyarországra is. Önöknek tapasztalatuk van abban, hogy a multimédiás számítógépeket hogyan használják az oktatásban. Nálunk mégis tapasztalható félelem és idegenkedés, hogy mi lesz, ha számítógéppel tanítanak. Mivel lehet megnyugtatni a tanárokat? Természetes az a félelem, ami az emberekben megnyilvánul az új technikával szemben. Ugyanakkor biztosíthatok mindenkit arról, hogy nem harap a gép. Nagyon egyszerű és a felhasználókat segítő eszközök ezek, amelyek bennünket tanítanak meg a használatukra. Tehát egyszerűen bekapcsoljuk, használjuk, és ettől kezdve örömünk származik abból, hogy megtanuljuk a gép kezelését. Változtatott-e valamit a diákok magatartásán a számítógép? Először azt tapasztaltuk, hogy a tanulási folyamatok, mondjuk az olvasás megtanulásának időtartama lerövidült az eddigi 2-3 évről 2-3 hónapra. Ezen kívül megfigyelhetők bizonyos magatartásbeli változások is. Azok a diákok, akik azelőtt szívesen lógtak az iskolából, vagy bejártak ugyan, de nem figyeltek, azok most már szívesen látogatják az órákat, mert lebilincseli őket ez az új világ. Maga az a lehetőség, hogy ott színek, hangok és mozgóképek vannak, oda vonza őket a technikához. Sőt, képzelje el, megfigyeltük, hogy az óraközi szünetekben kevesebben dohányoznak és kábítószereznek ott, ahol számítógép van. Az internet ráadásul lehetőséget ad arra, hogy ismerkedjenek és barátokra tegyenek szert Angliában, Magyarországon vagy bárhol. Elérhetők a legnagyobb könyvtárak, és németül is tanulhatnak a német barátok segítségével. Keith Todd a világ egyik legnagyobb számítógépgyárának főnöke. Ön hogyan képzeli, milyen lesz 5-10 év múlva az iskola? Nem úgy kell elképzelni a jövő iskoláját, hogy mindenki a terminálok mögött ül és az összes ismeretet így sajátítja el, hiszen az emberi magatartásformák nem változnak meg alapvetően. Természetesen a számítógép nagy segítséget nyújt majd abban, hogy egy-egy témakört, tehát például Magyarország történetét tanulmányozunk ezzel a technikával. A tanároknak pedig nagy szerepük lesz abban, hogy megtanítsák a diákoknak a számítógép használatát, azt, hogy mi érhető el a hálózatok segítségével, valamint hogy a hagyományos ismeretterjesztő módokat hogyan lehet ötvözni a jövő módszereivel. De más lehetőségek is vannak. Mi a világ számos országában dolgozunk együtt a helyi önkormányzatokkal, például munkanélküliek átképzésében. Azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek Magyarországon is ugyanolyan fontosak és nyitva állnak előttünk, mint ahogy a többi országban. Modern idők. A Sulinet program már elindult Magyarországon, javában zajlik a sulik behálózása és a tanárok felkészítése az új módszerekre. 10 óra múlt 9 perccel ez itt a Petőfi Rádió, és elérkeztünk első nagyobb témánkhoz, oktatás, irodalom és a számítógép. Két magyar tanárnőt fogunk hallani a számítógépes oktatásról. Tanárnő, milyen technikai feltételek szükségesek ahhoz, hogy a multimédia az iskolai oktatásban akár mindennapos gyakorlat is lehessen? Megfelelő szintű hardware szükséges ahhoz, hogy a multimédiát alkalmazni tudjuk. Németi Beáta számítástechnika tanár. Egyelőre nekünk két géptermünk van, de arra jó, hogy az ilyen alapvető számítástechnikai dolgokat a gyerekek megtanulják, de most már az ilyen újabb szoftvereket, mint Windows 95, újabb ezek a multimédiás CD szoftverek, ezek még nem megfelelnek ezek a gépek. Most próbáljuk fejleszteni őket, egyrészt ugye kaptunk az internetes projektben gépeket, amit nem tudunk pontosan, hogy milyenek lesznek, másrészt van valamennyi pénz alap, amiből venni fogunk, és azt próbáljuk megcsinálni, hogy legyen egy olyan gépterem, amelyik jobban felszerel, tehát 486-osok esetleg Pentiumok lesznek benne, és úgy próbáljuk ezt mondjuk, hogy a magyar vagy kémia más-más oktatásokban is használni tudják a számítógépet, hogy a megmaradt számítógépekből megpróbálunk tantermekbe kirakni gépeket, és akkor azon tudnak a tanárok bemutatni. Még egy olyan feltétele lenne mondjuk a kivetítő, mert ugye hiába van egy monitor, aminek egy megfelelő a mérete, ugye ezt 30 gyerek nem látja, csak akkor, hogyha megvan az a feltétel is, hogy ki tudják vetíteni egy nagyobb falfelületre, amin tudják nézni, hogy hogyan működik ez a valami. Tehát egyelőre most még nincsenek meg a feltételek, de nagyon reménykedünk abban, hogy előbbre tudunk jutni ilyen szinten. Igényel-e valamilyen módszertani felkészültséget az, hogyha nem hagyományos módon, hanem mondjuk multimédia segítségével szeretnék magyar órát tartani? Nem csak módszertani felkészültséget igényel, hanem elsősorban nyitottságot. Lőrinc Ágnes, magyar énekszakos tanár. Tehát az első feladat az, hogy egy gépet kell tudni használni, illetve meg kell ismerni az internet világát is. Azon kívül ugyanúgy, mint ahogy a könyveket, videófilmeket, diafilmeket, lemezeket, ismerni kell a CD-ROM anyagát is, hiszen annak is van térben és időben kiterjedése, és az órákba be kell építeni. Az a tapasztalatom, hogy tananyag kezdéskor, vagy pedig rész és végső összefoglaláskor óriási az előnye. Ha a gyerek valamit hall, lát, mozogni is, közben jegyzettel, esetleg a tanár is hozzáfűzi még az instrukcióit, akár kezdetkor, akár végkor, bármilyen témakörű anyagban, mondjuk lehet Arany János költészetének az összefoglalója is. Azt hiszem, hogy ami megmarad, az több. A könyv, amiből éppen tanítok, az is kéznél van, tehát a többi az csak ráadás, illetve egy komplex szemlélet kialakítása, vagy komplex magyarázatnak az eszköze. Az alapot nem helyettesítheti. Vendégünk itt a stúdióban Andrasev Iván, író és publicista, akit azt hiszem, hogy mondhatnánk akár elektronikus publicistaként is, ugyanis nem csak itt a Petőfi Rádióban hangzanak el különféle jegyzetei, éppen itt a modem idők után nem sokkal, hanem az elektronikus hálózatokon, az interneten is. Ugye az előbb itt mondtad, hogy sokkal rövidebben is bemutathatnánk téged. Hát csak azt mondtam, hogy az internettóban. Az internet. Tóban dolgozol, és ott is jelennek meg különféle publicisztikák. Igen, és ezen kívül nagyon sok embernek elküldöm személyesen is, akik kérik. Hát most, mikor eljöttem, akkor összesen 248 ember kérte. Rajtad kívül vendégünk Biszak Sándor, aki multimédiás, illetve különböző CD-romokat fejleszt, és az előbb ráztad a fejed, ahogy hallgattad a tanárnőket. Ez miért volt? Hát én elsősorban CD-ROM kiadással foglalkozom, és hangsúlyozottan nem multimédikus, hanem szöveges CD-ROM kiadással foglalkozunk. Egyébként majd visszatérünk később. Kevésbé csillogó és kevésbé színes anyagokat szeretünk. Kicsit, néha azt mondom, hogy kicsit unalmas anyagokat, de ha jobb indulatú vagyok magammal szemben, akkor komoly anyagokat adunk ki CD-ROMon. Azért rángattam a fejemet, ráztam a fejemet, mindig a hardware, a gépterem, a 486-osok, a Pentiumok. Ról beszélünk, amikor számítógépről beszélünk, és én ettől mindig rázom a fejemet, mert a tartalomról beszélünk. Szóval az iskolában a tartalomról beszéljen a tanár, ne arról, hogy Pentiumos gép kell neki. Én a 386-os gépemben nagyszerűen eldolgozom, ebből élek. Én is a 486-osom van. Szóval, lámlám, ti is a 386-osokról beszéltek, de mielőtt ezt tovább folytatnánk és áttérnénk a tartalomra, előtte hallgassuk meg Magyar Bálint közoktatási minisztert. Volt Budapesten egy számítástechnikai csúcstalálkozón, és ott az a vélemény jelent meg, hogy Magyarország számára kitörési pont lehet, ha a legújabb multimédiás technikát minél nagyobb tömegben vezetik be az oktatásba, már a legalsó szinteken is. Ezt hogy tudja kommentálni a magyar művelődési és közoktatási miniszter? Egyrészt az új információs technológia, másrészt idegen nyelvek tudása az, ami Magyarországot, a magyar nemzetet egyenrangú félként az oktatáson keresztül beviheti az európai közösségbe. Az a program, amit most elkezdtünk, az Közép-Kelet-Európában egyedülálló, sőt azt kell, hogy mondjam, hogyha egy év alatt terveink szerint befejezzük a középiskolák bekötését az internethálózatba, akkor olyan nemzeteket előzünk meg ezen a téren, mint például Franciaország, ahol nem mondhatják el azt, hogy minden iskola ingyenes internet használattal rendelkezne. Azt hiszem a legfontosabb dolog valamit készségé és szükségletté tenni. Egy generáció számára igényé tenni azt, hogy ezeket az eszközöket alkalmazza. Komolyan veszük azt, hogy 2002-2003 után érettségit ne szerezhessen olyan diák például, aki nem tudja alapszinten használni a szövegszerkesztőt, a számítógépeket, ne tudná a saját elektronikus leveles ládáját kezelni, feltölteni, leveleket küldeni, saját homepage-ét megalkotni, ebben a új írásbeliségben eligazodni. Új írásbeliséget emlegetett Magyar Bálint, és azt hiszem, ez már egy jó kulcsfogalom ahhoz, hogy tovább folytassuk a beszélgetést Biszak Sándorral és Andrássev Ivánnal. Hogyan lehetne körbehatárolni ezt az új fogalmat, hogy újfajta írásbeliség? Ez mit jelent? Miben nyilvánul ez meg? Semmiben. Az feltétlenül, egyszerűen nem is értem, hogy Magyar Bálint miért várja el érettségi tételként, hogy valaki homepage készítéssel foglalkozzon. Ez számomra azt mutatja, hogy sajnos halvány fogalma sincs arról, hogy miről van itt szó. Miért kellene egy gyereknek homepage készítéssel foglalkozni? Az, hogy levelezni kell, az rendben van. Az, hogy tudja kezelni az elektronikus könyvtárakat, vagy képes legyen mozogni, mondjuk angolul tudjon, mert bár az internet alapvetően magyar nyelvű, de még vannak, akik angolul is próbálkoznak. De milyen furcsa, hogy ezt te mondod, aki az interneten publikálsz. De, mert ugye én azt hiszem, ez a... De ha megnézed a homepage-ömet, azon összesen három szó van, hogy hol lehet az azokon a területeken, ugye ott van, hogy az internetben dolgozom, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban vannak a könyveim, és a Katona József Színház internet oldalait gondozom. Akkor ezen szerinted nem hoz semmiféle újdonságot az írásbeliségben az internet? Tökélet, és az teljesen megváltoztatja az írásbeliséget. Aki írni tud, az interaktív kapcsolatba kerül az olvasóival. Ez a meglepetés, ez az, amiről nem is mertünk álmodni, és nem is álmodhattunk, mert senkinek még fantasztikus regényben sem olvastam ezt a lehetőséget, hogy én leírok valamit, azonnal bárkinek elküldhetem, tehát aki kéri, azt annak én elküldöm az írásaimat. Tehát a leírás után körülbelül 3 perc múlva több száz embernek a világ bármelyik tájára elküldöm, majd 5-10, 15 perc, 20 perc vagy egy nap múlva jönnek a válaszok, hogy hülye vagy, nagyon jó voltál, nekem van egy ilyen történetem, nagyon szeretlek, és cserébe küldök neked ételreceptet Kínából. Most ez csak egy technika? Ez nem technika, ez teljesen megváltoztatja. Én írok ugye novellákat, regényeket, publicisztikát, és az a fantasztikus dolog, hogy noha mondjuk a Népszavánál 10 000, 100 000, nem tudom hány példányban írok, olvashatnak, mégis egyre inkább azt érzem, hogy annak a 248 embernek kezdek írni, akik a személyes ismerőseim. Ebből körülbelül 50-60-nal rendszeresen, folyamatosan kommunikálok valamilyen módon. De nagyon sokan vannak, akik viszont olvassák, de nem jeleznek vissza. Na de épp az a csodálatos az író szempontjából, hogy soha nem gondoltuk volna, hogy van olvasó, hogy valóban létezik az olvasó, mert eddig úgy képzeltem el az olvasót, ha nagyon el akartam képzelni, hogy a legnagyobb megtiszteltetés az, hogy egy nő este elviszi az ágyába a könyvemet. Ez a legnagyobb intimitás a világon, hogy én írtam egy könyvet, és ő beviszi az ágyába, és elolvas, és ott vagyunk tulajdonképpen ugye az én gondolataimmal. Nem, de hát olvasói levelek eddig is voltak, nem az újságban. Nem, hát gyakorlatilag, ha írtál egy könyvet, akkor 3-4-5-10 ember találkozó, nem jelentős. Nem ez a kapcsolat, nem arról szólt az egész, hogy a barátod lesz. Soha nem találkozom, mégis a barátod lesz. Egy példát fogunk most hallani az új írásbeliségre. Megjelent egy 6 CD-romból álló sorozat, amelyen magyar irodalmi műveket dolgozott fel Postapál. Mit jelent az, hogy micsoda? Hát ebben az esetben a Magyar Irodalom Csodái digitális albumokon teljes címnek a rövidülése. Micsoda? Azaz egy CD-ROM sorozat, egyik faktor a Diagyár által készített illusztrációs sorozat, egy másik faktor az eredeti mű maga, a harmadik faktor a színész, amit hozzád, a negyedik pedig te leszel, aki leülsz és megnézed, meghallgatod, azon kívül nem csak ezt lehet kezdeni egy CD-ROM-mal. Hát nagyon... Pontosan mitől interaktív? Attól interaktív, hogy például oktatási kapcsolatként jegyzem meg, hogy egyfajta digitális olvasónaplót fejlesztettünk ki. Ennek az a lényege, hogy mindenhova megnyithat egy kis szöveges területet magadnak, megjegyzéseket fűzhetsz. Rengeteg játék van benne, hihetetlen mennyiségű kép áll rendelkezésre. Ki fog leülni a diafilmek elé, és ki fogja úgy élvezni, amikor megnézhet olyan CD-romokat is, ahol igazi profi csúcstechnika látható, és elveszek a látványvilágban. Igen, miközben mondjuk a látványvilág egy űrháború, és vulkáni katasztrófa, és nem tudom micsoda, és te menekülsz, és egy harcos vagy, akit ha nem ölnek meg, akkor te ölöd meg őket. Én meg ezzel szemben azt mondom, hogy űrgét megyek önteni, kalandozok az operáncés tengeren túl, nálam János Vitéz a griffmadár hátán repül, és mit mondjak még? Hát sorolhatnánk. Azzal lehet gondolkodni, hogy mondjuk az 50-es években készült rajzfilm grafikus világa és a mai komputer grafika hogy vedhető össze. Erre azonban azt mondom, hogyha valaki nem ismeri, hogy akkor mi volt és hogy volt, nem ismeri azokat a művészeti stílusokat és irányzatokat, ami most egyet így viszont megismerhető, akkor igazándiból a mai grafikai művészkedése is hiányosabb lett. Ne, vagy szóval itt ez már ízlésbeli kérdés. Ez a technika úgy avitt a hagyományos formájában, ha mind diafilmet nézzük. Bíró Ferenc magán diafilmgyűjtő és a Micsoda sorozat szakmai tanácsadója. Ha viszont mint számítógépet nézzük, ami több komponensből áll, mozgókép, hanganyag, állóképek, akkor tulajdonképpen a dolog nem tekinthető avitnak. Ami a diafilmen szemben egy pozitívum, ott ugye a kép alján volt a szöveg, ami kevesebb információt tartozott, tehát a hosszabb irodalmi műveket meghúzták, vagy zanzásították, ennél a változatnál a számítógép türelmes, és el tudja mondani a teljes szöveget. Postapál arról beszélt, hogy hogyan lehet az irodalmi műveket érdekesen, interaktívan feldolgozni. Biszak Sándor már ezelőbb említette, és hát tudjuk is, hogy ő a multimédia helyett inkább az adatbázis-szerű feldolgozásra teszi a hangsúlyt. Elég az elkészült alkotásokra gondolni a Biblia 5.0-ra és a verstánra. Miért gondolod, hogy fontosabb az adatbázis-szerű feldolgozás? Én azt gondolom, hogy nem fontosabb, legalább is két feldolgozása, vagy három feldolgozása lehet a dolgoknak, illetve úgy látom, hogy az elektronikus világ három részre kezd szakadni. Kezdem itt egy kicsit kellemetlenül érezni magamat. Egyrészt a internetesekkel szemben mellett az én kiadványom CD-romok, nincs meg az interaktivitás az olvasókkal, a felhasználókkal, mint Ivánnak. Másrészt a másik csoport a multimédikus színes mozgó képes anyagok, és szinte egyedül érzem sokszor magam, amikor szöveges, száraz anyagokat próbálunk, mi úgy mondjuk ezt a teljes szövegű adatbázisokat kiadni. Azok számára, akik nem pontosan tudják, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy egy CD-n rengeteg olvasnivaló van rajta. Így van. Például az említett verstár CD-nken 17 klasszikus költőnk összes verse van, Arany, Petőfi, József Attila, és tulajdonképpen a középiskolában tartott összes költő. Mi azt gondoljuk, hogy fontos szövegeket kell, lehet, érdemes közzétenni. Így aztán a verstemet például a Bibliát tartjuk nagyon fontos szövegnek. Aztán itt el is akadunk, megmondom őszintén, azt kell tapasztalnom, hogy fontos szövegek nagyon kevesen vannak. Várom, hogy bárki megcáfoljon. Hát lexikonok, nem? Igen, az a harmadik és az utolsó szótára. Lexikon és szótárak. Na, mondjatok még ti is ilyet. És ilyenfajta, igen, tehát ezek a fajta feldolgozások, de ezek valamilyen értelemben szövegek. Magyar novella gyűjtömet is el tudnék kérdezni. Igen, az irodalom folytatható fordításokkal, drámákkal, de jellegében egy kicsit nehéz. Tehát mindesetre szövegeket, fontos szövegeket próbálunk kiadni, mert azt gondoljuk, hogy ezeknél a fontos szövegeknél a keresés, amikor arra vagyok kíváncsi, hogy a muhar, mely költőknél hogyan fordul elő, vagy a szerelem, vagy a Bibliában egy Noé, vagy egy tetszőleges név, hol, milyen helyeken fordul elő. Ez azt gondoljuk, hogy sokaknak segítség, támogatás a kutatásaikban, vagy egyszerűen a hívő embereknek például a Bibliába való elmélyedésben. Majd nagyon szeretnénk az oktatásban ezeket a CD-ket használnánk, mert végül is olyan, talán eddig évekig tartó kutatásokat lehet megspórolni, ha érdemes megspórolni, lehet, hogy nem érdemes megspórolni. Nem jó, hogyha a diák egy Petőfi szótárt összeállít néhány perc alatt, nem tudom. De ilyenfajta feldolgozásokra azt gondoljuk, hogy szükség lehet, és nem kell mindig színesnek, képesnek, hangosnak és mozgóképnek lenni. Említetted az internetet az előbb, és itt a modern időkben már évekkel ezelőtt beszámoltunk a Magyar Elektronikus Könyvtárról, aminek ugye ez a célja, hogy a magyar kultúrát, most így eltúlzom, de mindenképpen föltegye a világhálózatra. Most van itt egy új kezdeményezés, amely Neumann Digitális Könyvtár névre hallgat, amelyet kissé rosszmájúan NDK-nak rövidítenek. Egy most alakuló új közhasznú társaság. Tószegi Zsuzsa, a Neumann KHT igazgatója. Amelynek az a célja, hogy a budavári Szentgyörgy téren felépülő Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárat készítse elő, és ennek a digitális könyvtári szolgáltatásait kezdje meg, amíg épül az új székház. Mitől lehet digitális egy könyvtár? Hát elsősorban attól, hogy az összes anyagát számítógépes hordozón teszi közzé. Részben CD-romok között, részben viszont az interneten keresztül gyakorlatilag ugyanazt a kutatómunkát el tudja végezni. Nem fizikailag jut hozzá esetleg a dokumentumokhoz, hanem olvasni tudja őket, vagy nézni, ha képekről van szó, vagy hallgatni, hogyha hangfelvételekről. Be se kell jönni a könyvtárba, hanem lakhat bárhol a világban, és akkor is módja van ellátogatni egy ilyen digitális könyvtárba. Több helyen van már megvalósult eredmény is ebből. Magyarországon is? Magyarországon is mondhatni a Magyar Elektronikus Könyvtárat, ami egy első kezdeményezés, és már 1600 dokumentumot lehet találni. Az interneten férhető hozzá. Azt hiszem, hogy éppen a Szigeti Veszedelem még nincsen fönn digitális formában, de berzsenyi versek már vannak. Igazándiból itt az egész munkának a legeslegnagyobb kérdése az, hogy mit válasszanak ki abból a hatalmas mennyiségű nyomtatott anyagból, ami adott esetben egy kongresszusi könyvtárban, vagy akár egy Széchenyi könyvtárban a polcokon van. Mert amit kiválaszt és amit átesz erre a digitális hordozóra, az biztos, hogy fennmarad a jövendő számára, míg amit nem választ ki, az esetleg ugyanúgy elvész, mint annak idején a nyomtatási kultúra volt egy ilyen hatalmas szelektáló a kultúrtörténet során. Tehát akkor most itt egy ilyen újfajta írásbeliség korszakában vagyunk, ahol a könyvtár az önmaga saját eszközeivel és szerepével meghatározhatja, hogy mi az, hogy irodalom? Hát a könyvtárnak nem szabad ezt meghatároznia, tehát tulajdonképpen ez az egyik nagy válaszút, nem a mi dolgunk ezt meghatározni. Tehát ezt szakembereknek, szakértőknek, a szakterületek hozzáértőinek kell meghatározniuk. A könyvtár itt egy közreműködő szerepet vállalhat kizárólag. Telefonszámunk 328 85 55-ös, illetve várjuk a hozzászólásokat az IRC csatornán is, a kettős kereszt Petofi csatornán, illetve pontosabban melyiken, Roland, mert itt valami történt. Igen, volt egy kis galiba, úgyhogy inkább, ha valaki hozzá szeretne szólni, akkor a kettős kereszt Modemidók című csatornára lépjen rá, ott nagyobb valószínűséggel találkozik velünk. És azt hiszem, ez sokkal jobb is, hiszen itt a Modemidők. És vendégünk Andrássy Iván, illetve Biszak Sándor. Egy kicsit visszatérve az előbbi témára, van valamilyen hatása az irodalomra ezeknek az újfajta technikai lehetőségeknek, vagy ezek csak újfajta közlési módok, technikák? Hát én azt gondolom, hogy egyértelműen újfajta közlési technikák. Tehát a fajta klasszikus CD-ROM kiadás, most már erről kell beszélnem néha. Klasszikus, ez semmi más, mint egy hordozó. Én azt gondolom, hogy egy új közzétételi forma, és nyilvánvalóan nem a könyv helyett, nem a könyvolvasás helyett, hanem annak kiegészítéseképpen jelenik meg. Semmi nem változik. Tehát ugyanúgy írjuk a verset, ugyanúgy írjuk a novellát, ugyanarról szól. Technikai trükkök vannak, ugye be lehet különféle linkekkel ilyen, meg nem tudom, miknek nevezik, nem lehet bugyrokat készíteni, meg csatornákat, meg lukakat, meg ügyeskedni, meg választási lehetőségeket adni, de ezt eddig is lehetett csinálni, csak elő kellett venni egy másik papírt, vagy jegyzetnek hívták, vagy teljesen mindegy, kicsit ügyesebben lehet. A kérdés, egy ergonomia kérdés, hogy mikor lehet olvasni úgy, hogy a számítógépemet az ágyamba viszem, vagy a konyhában is tudom olvasni, vagy a nem tudom én, a kertben is tudom olvasni, és abban akár egy CD-t, akár az internetet be tudom vezetni valamilyen, nem tudom én, ilyen eszközzel, és zenélni is tud. Ez évek vagy órák kérdése, hogy egy pár dekás könyv alakú két képernyős készülék elkészüljön is, és akkor ugyanolyan lesz, mint a könyv. Na jó, de mi van akkor az irodalommal, hogyha már egyszerűen nem marad fönn a könyv 20, 30, 40, 50 év múlva, hanem a CD-ROM marad fenn, meg az internet maradt fenn, és az maradt fenn az irodalomból, ami fönt van a hálózaton, vagy ami megjelenik egy CD-romon. És mi a különbség? Akik nem ismerik ezt az egészet, te ismered nyilván, de az emberek többsége nem ismeri, amiatt aggódnak, hogy a papír szaga, meg a suhogása, és a többi elveszik. Valójában teljesen mindegy. Tehát teljesen mindegy, én a novellára vagy a versre vagyok kíváncsi, hogy milyen hordozón érkezik, az mindegy. Hivatalos nevén William H. Gates, azaz Bill Gates, vagy a rossz májúak szerint Gatyás Willy ma tölti be 41. életévét. Valaki szoftverkirálynak nevezi, de sokak szerint inkább a marketing császár elnevezés lenne a helyes. Valaki szerint a világ leggazdagabb embere, és bár van olyan, aki szerint a brunei szultánt azért nem lehet pénzben túlszárnyalni, azt hiszem, hogy egyáltalán az a tény, hogy felmerül a leggazdagabb jelző, enyhén szólva nem semmi. Hogy miért? Hülye az, aki számítógépes programot vesz. Legalábbis így tartja a szemlélet, amely diktálja ma is kis hazánkban az adócsalást, a kiskapuk keresését, a kibúvókat, az olcsóbb megoldásokat és a többi kiszerű előnyszerző lehetőséget, amelyet való igaz, hogy a nehéz anyagi helyzet kényszerít ránk, de mégis mindig ott motoszkál lelkiismeretünkben az, hogy a lopás az lopás, bármiről is légyen szó. Mégis, ahogyan az eddigiek alapján sejthető, a számítógép programokat igen sokan másolják, mégpedig úgy, hogy nem fizetnek érte egy árva kanyit sem a fejlesztőnek, vagyis nyugodtan mondhatjuk rövidebben úgy is, hogy lopják a programokat. A hírek szerint Magyarország már nem is áll olyan rosszul, mert a szoftverek mindössze 70%-a lopott csak. Hát, nem tudom, ha kis hazánkban a személyautók 70%-a lopott lenne, akkor nem biztos, hogy nyugodtak lennének az autógyárak. De még mielőtt belemélyülnénk a szoftver legalizálás sötét bugyraiba, most gondoljunk bele, hogy mindezek fényében milyen nagy dolog úgy a világ mondjuk egyik leggazdagabb emberévé válni, hogy közben a gyár termékeinek nagy részét ellopják. Ugye, hogy nem semmi. Pedig Bill Gatesnek, a garázsból indult programozó srácnak mindez sikerült. Cége, az egyszerre legendás és hírhet Microsoft 22 évvel ezelőtt indult, és nevéhez méltóan olyan pici és puha volt, hogyha akkor valaki azt mondja, hogy ebből a vállalkozásból egyszer palacsinta lesz, akkor bízvást körberöhögték volna. Mert hogy palacsinta lett bizony több olyan szoftverből, amiről a gőgös szakma azt mondta, hogy fogalmazunk finoman, silány lett, és ma már szinte nincs is az informatikának, vagy legalábbis a személyi számítógépek világának olyan része, ahol ne szerzett volna ilyen vagy olyan, de többnyire nyomasztó fölényt Bill Gates cége. A történetet a gyengébek kedvéért hasonlíthatjuk az autóiparhoz. A siker ugyanis azzal kezdődött, hogy a Microsoft megvásárolta a Trabant licenszét, és azt kezdte fejleszteni. Ez volt az MS-DOS. Olyannyira sikerült a fejlesztés, hogy ma már ők gyártják a PC-ipar legtöbb személyautóját, a legtöbb teherautóját, a versenyautókat, sőt az autórádiókat és az azokba való műsort, sőt most már az összecsukható és zsebrevágható autókat, sőt magukat az autósztrádákat is ők építik. Bill Gates ellenségei szerint a DOS, majd a Windows, majd azok utódai, illetve a számtalan más fejlesztés nem a minőség miatt, hanem a talán világelső marketing tevékenység miatt lehetett annyira sikeres. A versenytársak ellenszenve viszont ma már akkora, amelynek fényében érthető például az, hogy az interneten létrehozták Gatyás Willy virtuális temetőjét. Nagy út ez 22 év alatt. Ha elolvassuk Bill Gates élettörténetét, akkor megtudjuk, hogy is válhat valóra egy mese arról az emberről, aki tinédzserből lett menedzser, aki programozóból a világ egyik legbefolyásosabb emberévé lett, akinek ma már beleszólása van a tudomány, a kultúra, a média és a pénzvilág szinte minden részébe. S hogy miért lenne érdekes nekünk egy ilyen életrajz? Azt hiszem, mindenképpen sokat tanulhatnánk tőle menedzselésben, marketingben és a sikerorientált vezetésben. Erre bizony nagy szükség lenne abban a kis közép-európai országban, ahol egyébként világszínvonalú programok készültek, amivel a cégkultúránk még közel sincs ott, ahol Redmondban tartanak, ezért igazi nagy áttörést soha nem érhettünk el. Eddig. Úgyhogy magyar Bill Gates-ek hajrá, lehet a számítógépekből és programokból is jó üzletet csinálni. Modern idők. 10:54 itt a Petőfi Rádió. A modem időben rövidesen megszólal egy igazi szoftverhamisító, és megtudhatjuk, hogy a programok lopása mennyi büntetése jár. Ismét jelentkezik a számítógép utálók rovata Fanyalgó. Ezután szó lesz az ingyenes magyar elektronikus levelezési rendszerekről, illetve lesz CD Zsoké a multimédia újdonságokkal és Infomán számítógépes hírekkel itt a modem időben. Ahogy most az előbb Bill Gates születésnapja kapcsán említettem, nagyon nehéz a szoftverek eladására sikeres vállalkozást alapítani, hiszen nagyon sokan illegálisan használják a programokat. Itt a modem időben most egy fiatal, informatikus képzettségű fiatalembert fogunk hallani, aki annak ellenére, hogy szakmája a programozás, mégis lopott szoftverekkel dolgozik. Hangját saját kérésére eltorzítottuk. Mint magánembert érint a szoftverhamisítás, én lopott programokat használok otthon. Honnan szerzed ezeket? Mindenhonnan barátoktól, úgy kéz alatt terjednek ezek a programok. De hogyan kéz alatt meg kell, hogy legyen az ismeretségi köröd? Egy számítástechnika ismeretségi kör, és ott a barátok így terjesztik a programokat. Teljesen ingyen? Igen. Ezzel mennyire károsítjátok meg a céget, akinek a programját ellopjátok? Hát, biztos megkárosítjuk, de igazából ezzel nem nagyon foglalkoznak Magyarországon az emberek. Itthon a programok elég drágák, és ezért nem nagyon vásárolják az emberek. Amerikában sokkal olcsóbb a program a fizetésekhez képest is, de a magyar árakhoz képest is. Ott megveszik, itthon nem. Mi lenne a megoldás? Talán, hogyha olcsóbb lenne, de Magyarországon az életszínvonal nem olyan nagy, hogy az emberek megengedhessék maguknak az, hogy programokat vásároljanak, örülnek, hogyha a számítógépet meg tudják venni. Egyébként a program alatt történő felszerelése az egy olyan 50-60 ezer forint lenne minimum, hogyha ilyen office programcsomagot vesz még hozzá az ember, amiben benne van a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő, akkor olyan 100-150 ezeres nagyságrendet is elérheti. Egy fejlesztőrendszer, például egy jobb fejlesztőrendszer, az olyan 300-400 ezer forint környékén van, ezt egyszerűen képtelenség megvásárolni. Tehát egyszerűen gondolsz egyet, hogy neked szükséged van egy táblázatkezelő programra, bármilyen legyen is az, és akkor? És akkor telefonálok egyet-kettőt, és akkor van meg barátom, mondja, hogy neki van, elmegyek hozzá, és odaadja, és akkor föltelepítem a gépembe. Hogyha szükségem van rá, akkor megkérem a meg barátomat, hogy CD-ről másolja le, és akkor 500 ezer forint környékén le is másolja nekem. Te továbbadod ezeket, a szerzett programjaidat? Én nem kereskedek programokkal, én igazából csak használom őket. Én nem is ismerek tán olyat, aki nem lopott programokkal dolgozik, aki egyetemista, fiatal, tehát abszolút kispénzű ember ám, de a számítástechnika iránt érdeklődik. Hát a magánszférában, tehát a magánemberek szerintem csak lopott programokkal dolgoznak. A cégeknél már inkább jellemző az, hogy odafigyelnek a vezetők, hogy megveszik a szoftver. De itt is inkább még egy olyan 50-60%-os arány, ami jellemző, tehát ami jogtiszta, és azért még egy 40% inkább lopott. Egy magánember le tud bukni egyáltalán? Én szerintem nem, én reménykedek, hogy én nem fogok lebukni soha. Hogyan lehet mégis lebukni? Hát, hogyha szoftverrendőrség kijön a lakásra, tehát igazából ez nem jellemző, mert ennél vannak sokkal nagyobb falatok az országban, tehát a nagyobb cégeket próbálják először lebuktatni, és a magánemberekkel egyszerűen nincsen idejük foglalkozni. Hogyha elkezd fejleszteni szoftvereket, akkor már könnyebben veszélybe sodorhatja magát, hogyha például valamilyen fejlesztői környezetben, Visual Basic-be, Delphi-be vagy C-be programokat írogat, és ezeket a programokat eladja, akkor már nagyobb az esélye arra, hogy a szoftverrendőrség meglátogatja. A szoftverfejlesztők nem gondolkodtak azon, vagy nem lehet egy olyan megoldást találni, hogy ezeket a programokat egyszerűen ne lehessen lemásolni és sokszorosítani? Vannak is ilyen megoldások a komolyabb értékesebb programoknál. A Recognita program, ami egy ilyen szövegfelismerő rendszer, annak van egy úgynevezett hardware kulcsa, ha jól tudom, ami segítségével csak egy ilyen is csatlakozót kell a gépnek a hátuljába dugni, és csak azzal indul el a program. Tehát azt nem is lehet másolni a hardware kulcs nélkül. Szoftveres védelmet szoktak alkalmazni, kisebb célként például egy webszerkesztő, ami lejárt volna egy hónap múlva, azt törtem fel, de nagyon egyszerű volt a megoldása. Tehát nagyon egyszerű védelem volt rajta, amit pár percet fel lehetett törni. Te törted fel? Igen, egy-két órát ott gondolkodtam, mert megnézegettem a programnak a felépítését, és akkor egy állományt kell venni igazából kitörölni, és megvolt. A Microsoftnak a filozófiája nagyon érdekes, ők igazából hagyják, hogy az emberek lopják a programokat és másolják. Így lényegében egy marketing politika lehet szerintem a részükről, hogy hagyják elterjedni a programokat gyorsan, és akkor, amikor már kellőképpen elterjedt, nagyon sokan használják, akkor beszigorítanak és megmentetik az emberekkel ezeket a programokat. Vendégünk dr. Novák Tamás, a BSA jogásza. Hát ugye az előbb itt elég kemény dolgok hangzottak el, elmondta a fiatalember, hogy hogyan lehet feltörni például egy programot. Ez már minősített eset a szoftverlopásnak, nem? Nem, a szoftverlopás jogi szabályozása az gyakorlatilag az illetéktelen felhasználásra korlátozódik. Tehát szabadon lehet feltörni például egy programot? Nem lehet szabadon feltörni, de gyakorlatilag a jogellenes magatartás mind a szerzőjogi törvény szerint, mind pedig a büntető törvénykönyv szerint az illegális szoftver felhasználás. Tehát az engedély nélküli felhasználás, üzleti célú engedély nélküli felhasználás. Az előbbi fiatalember mennyi büntetése számíthatna? Hát a büntető törvénykönyvben a vagyonelleni bűncselekmények körében van szabályozva a szerzői szomszédos jogok megsértése. Egyéb iránt 1993. május 15-től van ez a bűncselekményi kategória a magyar büntető törvénykönyvbe. Erőteljes angol szász nyomásra került be a magyar büntető törvénykönyvbe. A rossz nyelvek szerint én nem voltam ott a tárgyalásokon, de még a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megvonásával is fenyegetőztek, hogyha végre BTK szinten nem szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Jelen pillanatban a büntető törvénykönyv az átlagos büntetési színvonalhoz képest egy olyan középszinten rendeli büntetni ezt a fajta bűncselekményt. A legfelsőbb büntetési tétel az 5 évig is terjedhet, 5 évet is elérheti. Természetesen ez alatt egészen a pénzbüntetésig lefelé. Tehát az, hogy a fiú mennyit kaphatna, az nagyban függ attól, hogy pontosan mit és mennyit. Igen, milyen értékben, mennyit, milyen körülmények között. Igen, az előbb Novák Tamás azt is mondta, miközben hallgattuk a beszélgetést, hogy ez tényleg egy nyomós érv, hogy drágák a szoftverek, de aztán csípőből mondta Major András, hogy de hát akkor az autók, hát azt is ugyanúgy ellopják. Hogyha ellopják, akkor az egy bűncselekmény. Hát, most az árszínvonal kérdése egy dolog. Tehát az autó ma Magyarországon pont ugyanannyiba kerül, talán pár százalék eltérése, mint mondjuk Nyugat-Európában. Ugye mégis vesznek autót. Persze autót is lopnak. Szóval viszont a szoftvernél tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan szellemi alkotás, ami esetleg nem jelenik meg fizikai mi voltával. Tehát azt mondja valaki, hogy vettem egy könyvet és egy CD-t. A könyv 500 forint a CD, másik 500 forint összesen 1000 forint, és kifizetek érte 100.000 forintot. De emögött tudni kell, hogy milyen hihetetlen apparátus fejleszti ezt, és ha mi most elkezdjük, vagy lopjuk tovább a szoftvert, ez az apparátus nem lesz képes tovább fejleszteni. Tehát végül is bizonyos fokig mi is károsodunk azáltal, hogy a szoftvergyártók bevétele csökkent. Érthető ez is, az egyik dolog, nem kell őket nagyon sajnálni persze. Érthető is, amit mond Major András, hiszen egy szoftverforgalmazó cég képviselője, úgyhogy illetől kezdve tudjuk, hogy miért mondod mindezeket, de aztán el is hangzott itt az előbb, hogy igen, tényleg az autókat összehasonlíthatjuk a szoftverekkel, de az autókat nem lehet másolni. Ahogyan a szoftvereket viszont igen. És nagyon csalóka a dolog, mert nem lehet összetéveszteni, vagy nem érdemes összetéveszteni egy hagyományos CD-t, amin mondjuk egy pop együttesnek a felvételei vannak, egy másik CD-vel, amin viszont akár egy több százezer forint értékű program is van. Na most félreértés ne esik, én nem vagyok elvakult és 100% legalitást a zászlóra kitűző ember. Nyilván, hogy különbséget kell tenni a között, hogy valaki egy szoftver termelő eszközként használ-e, avagy sem. Tehát azt én mélységesen elítélem, ha egy tervezőmérnök, egy grafikus, tehát aki ebből él, és a szoftvert arra használja, hogy megéljen, az lop. Aki a kőműves megveszi a kalapácsát, meg a betonkeverőjét, akkor ezek az emberek is vegyék meg az ő szoftverjüket. Azt már kevésbé tudom elítélni, hogy egy diák otthon kipróbál, használ szoftvereket. Én azt hiszem, hogy persze a BSA-nak sem ez a réteg a cél rétege. Nem, teljesen egyértelmű, hogy nem. Egyébként itt egy nagyon érdekes tudati dologról is van szó. Ugye, amíg egy materiális tárgyat, egy biciklit, egy kalapácsot maradva az előző példány, vakolókon, tudjuk, hogy nem szabad ellopni, addig gyakorlatilag nagyon nehéz ezt tudatilag ugyanezt a gondolatot végigkövetni azoknál, akik illegálisan szoftvert használnak, vagy szoftvert lopnak. Azt a szellemi terméket, ugye, ami abban az algoritmusban, azon a mágnesszalagon, vagy bármely más adathordozón szerepel, annak az eltulajdonítása, hát az mi? Én csak fogok egy flopit, bedugok a számítógépembe, és itt utalok vissza arra, amit mondtál, hogy nem látszik abban az algoritmusban az a borzasztó munka, az iszonyatos háttér, azok a dollárt milliárdok, amik ennek a kifejlesztéséhez szükségesek. Úgyhogy egyetértek azzal, amit mondtál. Csak nagyon röviden, Lengyel Roland az IEC-n jött. Igen. Egy hozzászólás. Hát több is időközben az egyetemisták hallgatják a Petőfit az interneten is, meg rádión keresztül is, és az egyik srác megkérdezte, hogy hát neki van egy sereg ilyen CD-romon, van egy csomó lopott progia. Az én közöltem vele, hogy valójában lopottak ezek a programok, nem is tudta, hogy ezek büntethetők, tehát valószínűleg, hogy hozzájuk nem jut el a hír. Viszont itt van két programozó srác, aki mondta, hogy szerintük a magyar helyzet az nagyon, nagyon súlyos ilyen tekintetben, tehát ők azokat a programokat, amikkel ők tovább tudnák dolgozni, azok nagyon drágák, úgyhogy ők is kénytelenek maguk is lopkodni ilyen programokat, ez csak ilyen hozzászólás szinten szájra. Hogy mennyire súlyos a magyar helyzet, azt nézzük át néhány közelmúltbeli hír segítségével Királyi Zsuzsanna. 1996 áprilisában sikerült először tetten érni szoftverhamisítókat itt Magyarországon, illetve Magyarországon először vettek őrizetbe illegális szoftverhamisítással gyanúsítottakat. Ekkor két budapesti üzletemberre csapott le a rendőrség, akik Windows 95-öt másoltak le több ezer példányban, ezzel közel 100 millió forintos kárt okoztak. Pontosan egy évvel ezelőtt bukott le David J. G., 30 éves svájci állampolgár Magyarországon. 1 milliárd 932 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott volna nem jogtiszta számítógépes programokat tartalmazó CD-lemezek értékesítésével. A Fejér megyei rendőrség szerzői és szomszédos jogok megsértésének alapos gyanúja miatt vette őrizetbe. Az eset egyébként nagyon érdekes, mert egy rendőri forgalom ellenőrzés során derült fényre. A külföldi fiatalember ugyanis nem tudott hitelt érdemlő bizonylatot felmutatni a rutin ellenőrzés során a gépkocsiában talált 2500 CD-lemezről. És még egyetlen hír a legfrissebb. Körülbelül két hete nagyszabású szoftverhamisítás ügyben nyomoz a rendőrség. Budapesten egy piacon árusító fiatalembernél nagy mennyiségű kalóz kiadású CD-romot foglaltak le. Az ügynek 319 sértetje van. Ennyi szoftvergyártó cég termékeit másolták le engedély nélkül. A kár meghaladja a 22 millió forintot. Dr. Novák Tamást a BSA jogászaként mutattam be. Ezt nem mondtam el, hogy a BSA az a Business Software Alliance rövidítés. Ez magyarul mit jelent? Ez az Üzleti Szoftver Szövetséget jelent. Ez egy olyan világméretű szervezet, amelyet az üzleti szoftvergyártók hoztak létre szerte a világon. És amelyet nagyon sokan úgy emlegetnek helytelenül, hogy a szoftverrendőrség, pedig hát voltak éppen, ez nem rendőrség, hanem egy szervezet. Ez egy nemzetközi szervezet, amely Magyarországon egyesületi formában működik, az egyesületre és a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabály alapján alakult. Az más kérdés, hogy mint ahogy korábban említetted is, a BSA nemzetközi szervezet eredetileg Amerikában alakult, az Európai Központja Londonban van, és mint a jogtulajdonosok, a gyártók érdekképviseleti szervezete elterjedt az egész világon, nemzeti szervezeteket hoz létre, illetőleg jogászi apparátust működtet, ennek vagyok én is Magyarországon az egyik tagja, illetőleg képviselője, akik küzdünk az illegális szoftver felhasználás ellen. Most azonban egy igazi rendőrt hallgatunk meg, Bajnai Gyulát, a BRFK gazdaságvédelmi osztályának vezetőjét. Önök effektíven milyen munkát végeznek szoftver kalózkodás ügyben? A BRFK gazdaságvédelmi osztályának a feladata ezen a területen az, hogy a szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos ügyeket derítse föl, amikor ez a tudomására jut. Ez arról szól, hogy például maradjunk a szoftvernél, valamilyen tudományos alkotás legyen a szoftvernél, vehetjük tudományos alkotásnak, ez szerzői jogokat takar, meghatározó jogosultságokkal lehet egy szoftvert árusítani, terjeszteni. Ennek a terjesztése, hogyha a szerző fél nem járul hozzá, ez bűncselekmény. Folyóügyek vannak, tehát mi nincsen lezárt ügy. Magyarul akkor ez még nem jelenthet olyan nagy problémát, vagy eddig nem jelentett annyira problémát? Ez eddig is problémát jelentett. Ezen a területen úgy gondolom, hogy nagyon nagy a látencia. Ezt elsősorban úgy oldják meg a felek, hogy polgári keretében próbálkoznak egyességre jutni. Ha ez nem megy, akkor fordulnak a rendőrséghez. És akkor önök mit csinálnak? Hát mi akkor ennek a függvényében vagy feljelentéskiegészítést rendelünk el, vagy nyomozást rendelünk el. Ennek a keretében megpróbáljuk a jogokat tisztázni. Ez egy nagyon-nagyon időigényes, nagyon sok szakértői véleményt takaró munka. Ugyanis egy szoftver az nem ott kezdődik, hogy én megcsinálok egy programot, befejezem a programot, ez működik, ezt a programot fejlesztik tovább, lehet, hogy egy másik Kft. Tovább tudja fejleszteni, stb. Tehát itt a jogoknak a tisztázása a szerzői jogi kérdés, ez szakértő. Mondja ki a végső szót, és akkor ezeket próbáljuk összefésülni, hogy kinek milyen jogosultsága van, ki mit sértett. Ezt én megpróbálom magam elé képzelni, hogy ez ilyenkor úgy megy, hogy a rendőrség kimegy, és akkor szakértőkkel együtt megnézik azt a gépet, megnézik a programokat, megnézik a névjegyet, hogy mi van beírva. Ez akár így is történhet, de általában úgy történik, hogy lefoglaljuk határozat keretében ezeket a dolgokat, és kirendeljük a szakértőt. Akkor lényegében a rendőröknek nincs is szükségük arra, hogy számítógépes vagy szoftverekkel kapcsolatos képzést kapjanak. Dehogy nincs, sőt, igényeljük is ezt a képzést, ugyanis a szakértőtől csak azt tud kérdezni, aki valamelyest otthon van a témakörben. Erre egy külön alosztály dolgozik, aki a számítógépes területtel foglalkozik. Itt az előbb említette a látencia kérdését, hogy hát azért gondolom elég sokan használják otthon, ahova mondjuk semmilyen ügynökség vagy semmilyen hatóság nem néz be. Rendszerint gondolom inkább cégek kerülnek itt napvilágra. Gyakorlatilag, ha valaki mondjuk saját magának akar egy számítógépet venni, akkor mit csinál? Keres egy olyan árfekvésű gépet, egy olyan kereskedőt, amit a saját zsebe elbír. Ennek a kereskedőnek az a célja, hogy egy működőképes számítógépet eladjon. Tehát itt előfordulhat az, hogy bizony fölinstallál a számítógépre olyan programokat, amelyek nem a megfelelő formában vannak. Tehát itt húzódik meg ez a látencia. Nagyobb vállalatoknál érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy a kezdeti időben, tehát 2-3 évvel ezelőtt bizony találkoztunk olyannal, hogy Kalosz szoftverrel dolgozott egy vállalat. Most viszont eljutottunk oda, hogy az igazi nagy vállalkozók, nagyobb vállalatok a jogtiszta szoftverek után mutatnak nagyobb érdeklődést. Időközben megérkezett a stúdióba Dragon György, azaz Gyú. Azt mondtad, hogy mondani akarsz mindenképpen valamit ehhez. Hát itt szó volt a hamisításról, ugye az köztudomás, hogy Magyarországon több százezer, sőt talán félmillió PC is található, mégis játékfronton, mert hát ugye komoly szoftverekről volt szó az előbb, játékfronton az eladások körülbelül 100-as nagyságrendűek. Ezzel szemben egy egyszerű játékkonzol, a PlayStation, amiből talán Magyarországon maximum 15 ezer, tehát nagyságrendjében sokkal kevesebb található, játékprogram eladásai az 500-as szám fölött találhatóak. Ez azt jelenti, mivel a PlayStation CD-ket nem igen lehet hamisítani, hogy megveszik a játékokat, hogyha nem hamisíthatóak. De CD-ket is lehet ma már másolni. Hát a Sony egy más típusú technológiát dolgozott ki, amikkel ugyan lehet másolni a CD-ket, de a PlayStation nem olvassa el a másolt CD-ket, ezt személyes tapasztalatból is tudom, hiszen mi is kipróbáltuk ezt a lehetőséget, és most ugyan magam ellen beszélek, de ez így van, nem lehet lemásolni, épp ezért nem éri meg, nem lehet kalózkodni, meg kell venni, 15 ezer gép van, 500 példányt megvesznek. Bocsánat, Gyú, itt írja az egyik fiatal ember, hogy ne lehetne PlayStation másolni. Hát fénymásolóval. Maximum. Na, elég kis hatásfokkal lehetne. Igen, elég kis hatásfokkal lehet, de a nagyságrendekből látszik azért, hogy mennyi a különbség. Még ha lehet is másolni, akkor is nehezebben. A műsor elején meghirdettünk egy játékot, és hát sajnálattal kell bejelentenem, hogy ez a játék ma meghiúsul. Túl nehéz volt ezek szerint a rejtvény. Hát nem biztos, mert lehet, hogy megfejtette volna valaki, csak hogy itt 3-4 órán keresztül nem volt telefon a stúdióban, úgyhogy hiába telefonáltak volna a telefonszámunkon, nem érkezett volna be a megfejtés. Viszont van egy másik kommunikációs csatornánk itt a modem időkben, ez a csattogás. Mutasd csak, Roland? Jó, mutatom. És erre nem mutatja. Ez a csattogás ugye azt jelzi, hogy itt a műsorban az IEC csatornán keresztül lehet velünk beszélgetni. És hogyha valaki ott ül az internet mellett, egy internetes számítógép mellett, és tudja az IRC csatornát kezelni, akkor próbáljon meg ezen keresztül a megfejtést megadni, hát ha sikerül, és hát ha jó lesz ez a megfejtés. Ha nem, akkor sincs a nagy baj, legfeljebb a legközelebbi műsorban fogjuk eljátszani ezt a szoftvert, ugye András? Semmi probléma, természetesen bármikor. János, viszont azt mondtad, hogy az internetjátékházban vannak újdonságok. Vannak bizony, nagyon sokan kérték már, hogy a levelező lista archívum már, mert hogy a játékháznak van olyan levelező listája, amire naponta lehet leveleket írni, és a listatagoknak a fejtörők, rejtvények, játéktippek mennek ki. Szóval ez az archívum a játékházban frissült, egészen a mai napi levél is benne van. A bibliográfia is bővült, tehát most már több mint 340 könyvet tartalmaz a játékkönyvlista. Új szervezet is került a játékházba, a matematikai és természettudományos szertárfejlesztő céhe, ami természetesen nem kimondottan játékokkal foglalkozik, de nagyon sok játékos dologgal, tehát ilyen módon várunk is újabb szervezetek jelentkezését a játékházba. És jövő hétre új fejtörők lesznek. És az internet játékház levelező listája, amit ugye elektronikus levélben lehet megkapni, ez mindenképpen kell, hogy az embernek legyen egy elektronikus postafiókja, amihez most már ingyenesen is hozzá lehet jutni, ugyanis elindult a drót postagalamb szolgáltatás, amely teljesen ingyenes. Hogy létezik az, hogy valaki ingyen tud az interneten keresztül elektronikus levelet küldeni, kapni? Nagyon egyszerű. Úgy lehet, hogy mi kifizetjük tulajdonképpen ennek az árát. Maros Péter, drót postagalamb. Na most mi ezt úgy tudjuk kifizetni, hogy reklámok jelennek meg a programba egy csíkban, és úgy érezzük, hogyha nagyon sokan használjuk ezt a rendszert, akkor a reklámozók, tehát mondjuk maguk a szponzorok fogják megfizetni azt az árat, hogy ingyenes lehessen a levelezés. Ön, amikor bejelentkezik a rendszerbe, akkor meg kell, hogy adja a személyes adatait. Ezeket természetesen mi senkinek nem adjuk ki, ezt mi egy statisztikai feldolgozásnak vetjük alá, és a maga kora, beosztása, munkája, hobbija alapján olyanfajta reklámcsíkok fognak megjelenni, hangsúlyozom, reklámcsíkok és nem reklámlevelek, amelyek vélhetően az ön érdeklődését fölkeltik. Tehát kvázi egy információs szolgáltatást fog ezzel kapni. Ettől, amennyiben ezeket a reklámokat nem kívánja elolvasni, természetesen a levelezést nyugodtan használhatja, és nem zavarja a munkájába. Hogyha mi nem tudunk olyan reklámcsikokat magának mutatni, ami nem érdekli önt, akkor nem várjuk, hogy klikkeljen rá, nem kell ezeket elolvasgatnia, teljesen figyelmen kívül is hatadja. Hogy lehet hozzáférni magához a rendszerhez? Tehát azt mondta, hogy egy budapesti telefonszámot kell fölhívni. Hogyha vidéken vagyunk, hogyha külföldön vagyunk, akkor mi a helyzet? Pillanatnyilag, hogyha vidéken van valaki, akkor egy budapesti hívás költsége a levelek lekérése és elküldése, de miután nagyon rövid ideig tart a csatlakozás, bízunk abba, hogy ez még mindig lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos postaköltség vagy a fax. Külföldről pedig interneten keresztül bárki lekérheti a saját leveleit. Erre van lehetőségünk egy ugyanilyen grafikus interfészen keresztül. Ha valakinek szüksége van a programra, akkor a címünkre ír egy levelet, és mi kipostázzuk neki ingyen és bérmentve a programot. Ez volt tehát a drótposta galamb, amely ingyenes, de van egy másik is, igaz, Lengyel Roland? Igen, a c3.freemail.hu címen is lehet ingyenes e-mail címeket igényelni. Amely egyébként az a különbség, hogy nincs benne reklám. Reklám nélkül. Reklámmentesen ingyenes. Most akkor a CD-zsoki rovatunk következik multimédia újdonságokkal. Vadonatújak. A bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába címmel jelent meg egy teljesen új CD-rom a Kurt Levin Alapítvány segítségével. A magyarországi cigányság teljes művészetét, képzőművészetét, zenéjét, irodalmát, történelmét, szociológiai hátterét bemutatja cigányalkotókról. Kaphatunk információkat. Érdekes, hogy az anyag megjelent könyvben is. Nagyon mély merítésű, gyönyörű, szép illusztrációjú, mintaszerű CD-rom. Egy másik nagyon fontos újdonságot említenék meg az irodalomkedvelőknek. Pilinszky János teljes életműve megjelent a Komferen, Komfer díjat is kapott. Versei, fordításai, kéziratai, levelei, saját rajzai, általa készített fotói, róla készült fotók és a vele készült riportfilmek is hallhatók, és van mellett egy audio CD is, hogyha valaki nem számítógépen akar élvezni Pilinszkynek az életművét. Köszönöm szépen, Lengyel Roland infomanusunk az Infomán hírekkel következik. 10 millió amerikai gyerek használja az internetet, derül ki egy amerikai szervezet 2000 családot vizsgáló felméréséből. A 70 millió amerikai 14%-ának számító 18 év alattiak több mint fele az iskolából netezik, és újabban legtöbbször házi feladatok elkészítésére használják azt. A felmérést végző szervezet vezetője elmondta, becslése szerint a java még hátra van, a csúcs a jövő tanév elejére tehető, amikor már várhatóan minden amerikai diák használja az internetet. Ám nem csak a kiskorúak kedvelik a hálót, hanem egy másik hír szerint a megkérdezett 500 vállalatban dolgozók 62%-a is, akik két évvel ezelőtt még szívesebben jártak be munkahelyeikre. A felmérésben szereplő telecommuter Saxo azt a dolgozót nevezi meg, aki hetente legalább egy napot otthon vagy külön irodában esetleg járművön tölt úgy, hogy közben a neten tartja a kapcsolatot a munkahelyével. A további infomán híreket majd a Modemidők honlapján lehet elolvasni, és azok számára, akik utálják zsigerből a számítógépet és várták a fanyalgó rovatunkat, megnyugtatásul közlöm, hogy a következő műsorunkban majd erre is sor kerül, mint ahogy sor kerül majd a játékra is, amelyen az említett Corel szoftvert lehet majd megnyerni, természetesen a kártyaváros CD-rommal együtt. A mai műsorban Vida László, Sugár István, Bankó Éva, Bódi Zoltán, Királyi Zsuzsanna és Lengyel Roland volt a segítségemnek. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Más sáv.